Egun hon, ardean, ni Gert Jean-Luc. Plantatu nize txaldian 2014an, hartu dut aita hemen segida, ardi eta bilek iran. Gero pasatu niz biologikoan 2017an, eta hoi ondarrik muntatu dugu gaeka, ene maztiek iran, 2022an. Eta badugu aterpetxe bat, Jerdizeko mendizaleek ilana igila lanian, eta aterpetxe hori berritu dugu aurten. Beaz, kaskoleta deitzen den mendiko aterpetxe bat, Refuge de Montagne deitzen dena, GR-aren ondoan pasten dena, behar bada aterpetxe uni xeretasun gehiagoren emaiteko, zenbat leku, nora martxan da, hori denak? Oda, guk baitugu ama bost leku, eta proposatzen dugure afariak eta askariak, eta ere piknikak ere senta hemen jendeak diten dira mendizaleak diten dira garazitik etapa dute gure etxean bost orenen ibiraldia dute diten dira hundienak bionak iriana atxaldeko bionak iriana pasatzen dute atxaldia hemen goxoki pausatzen eta hartzen dute dariak eta afariare hartzen dute hemen hundienak. Eta gero biamunean dute etapa hementik partitzen dira, kaskoletatik, eta iratira ano. Hor dute sortzi horren bide. Hori, GR amar hori, pixka bat, orkesteko orokorkie, nuntik abiatzen da, eta nun bururatzen? Partitzen da Hendaiatik, eta bukatzen da Baniultz. Eta segitan ditema bada, dira berroita bost egun, denaiteko. Undienak edo zumaitzuk iten dute asteka, eta bada lemizuko astia da Hendaiatik eta Donien bane garaziano, hor da aste bat, eta anitzek gio ondoko urtean egiten dira treinez Donianet eta segitzen dute beste aste bat. Hai, nungo jendeak dira horiek? Boa, undienak frantsesak, mana estranier ere, estranier anitzai bada, inglesak, alemanak, holandesak, ondienak horiek dira, estrainiak, voilà. Una teldu dira, arratxean, goizean, hor dituzu, eta behaz diru laguntza bat ere ukanduzu, oitama bos mila eurokoa, zer da hemen ahainatzeko edo? Alor, ukandugu ahainatzeko, ukandugu laguntzak, departamentuko kontsailutik, eskolerriko erri elkargoatik eta estadua. Haukan dugu laguntza euneko behoita hamar. Du baita denak biltzen badira eun mila euro. Eta ere, bahanean indugu ere izozki iteko gela bat. Hori ere proposatzen dugu lekuan, saltzea. Gure ardi esneekin. Eta gara, mentuaz, hori itemari bat dugu gela hori proposatu dugu ere ostatuek eta ez gira gano hartan, baina hori dugu proiektua. Hemen eginen duzia telik hori, jadanik baduzi, etxaldean, menan una telikuratuko duzie? Nien sokaldean, iten nuen izuzkiak oertio, egezetak eta bat ditut. Baina, hoi, entzatzen gira, leku bat itia ortako, eta proposatzeko pixkat beste leku bat zuetan. Ze izuzki mota da, nola presentatzen da hori gustu desberdinak, barketetan, nola da? Ba, untzi tipietan, edo statuen dako iten ditugu bost kiloko untziak. Behar ez. Eta badira egiten dugu bania, estia, karamela, natura, zitroina. Hala, horiek egiten ditugu. Beaz, jadanik errezetak badituzu eta entxuagoak egin, hemen ibiltariek eta proposatzen dituzu, Ba, ba, duera, bai, iru lau urte proposatzen diegu hemen, lekuan. Eta zein ala zuen etxaldiko ekoizpenak eta proposatzen jateko edo? Bai, eta gio baskariak aragia gure etxaldetik dira denak. Eta gio entzatzen gira beste guziak erosten ditugunak, beden tokikoak, inahala hemengo ekoizpenak, eta alaz ere biologikoak, beden tokikoak. Eta ze oi hartzun mota duzu edo preziatua da hemengo aizeitia? Bai, bai, bai, bai, hori biziki maitute, mendizaleak aintzina afen, naturari biziki atxikikia dira eta hori kasu maiten dute biziki. Zure izozkiek edo badute izen bat edo? Bai, eman dugu, gaeka dugu kasko argi eta izozkiak kasko xuri eman dugu izena. Eta kaskoleta, behaz aterpetxearen izena da hori, nuntik heldu da izen hori, zertai? Kaskoleta da, kaskola da lore bat, xuxen ez dakit Nolakoa den, zenta anitz abisu baditut, orden norbaitek bari madaki hartzen dut eta gotik asetasuna. Hala, da leku bat nun kaskola pusatzen den. Bon, 6 euro lehen, bazen hori ez da bizikiak ere. Baina jatorrizko izena da hori dian. Bai, haba, kaskoleta. Eta kasko argi, da orden kaskoleta in kasko hartu dugu, eta argi da argi nahinia da etxaldien izena. Kasko argi, bon, gu etxaldia ez da kaskoan, baina bon, kaskoleta hori kaskoan da, eta egun argitan da. Eta kasko argi ere egiten aldu, guetako ez irimine. Martxan da ere hortu. Aurten nola doa sasoina edo? Aurten orokorkiz kalme da, ara ere gehienik aste buruetan da gehienik, baina astean behnean aski kalme, ara ere, zer diza aurten. Diaz sekurako jendia izan zen, aurten mentuaz haroin gatik ere mentuaz horrekiten du, baina kalme xot. Sasoina noiz asten duzi eta noiz bururatzen da? Usaian asten da maiatzen. Hor, aste buru luze horietan. Ba, horten, xantirren gatik dugu ekainan amabostean. Mm-hmm. Eta, mesten ez, amaiatzetik eta burura iran. No. Geo segitzen dugu sasoina ardik iran. Hementik ardite irat abien gira. Asteko, ibiltariek ez dakitze ikusia duten aintzin, manan lehen kaskoak dira, Doniani Garazitik landa, mendia lehenago endaiatik abiatuta, ez dute, behaz, unat heltzean, ez dakit, bista zoragarria da, ohartzen dira hortaz edo erraiten dute zerbait? Ba, behala, eftan, ahriatzen direlaik gireko terraza honetan, ahritia dira, ze bista den, eta plazer hartzen dute, hemen pausatzia. Mm-hmm. Baz, ibiltari erridekia zizte, zer mendizalea izan behar da una diteko? Ze erdizein diteko mendizalea, bon, entrenamendu piskat behar da, baina hemen egoitena alda bizpairu egun, eta ibiraldi tipi batzu itena gure inguru eta nox. Eta, ara, familian itena, baitugu gambarak bi lekuzkoak, eta lau eta, no, jodena, familia, eta bikote bat bi aurrek iran ere beren gambara bukaitena dute, eta, ara, bizpailu egonen dako, pasatzen dute. Ba dugu webgune bat, bai behar dugu behiritu piskat lehengo argazkiek iranta da, argunt aldatu da, jazetik. Kuriositatez, erresa da, erritik behaz panoak badira? Hala, seinare badira erritik, aire da atse maite, hortako, esterentzu bat, din behar duzit, eta jo seinare badira. Jean-Luc, behaz, zonbat gambera badira hemen eta bakotsak badu izen bat ere. Pentsatzen dute inguruko mendier eta lekuer erreferentzia egiten duzuela. Bai, badira sei gambara. Da, izenak dira Munozarri, Mokorreta, Buruntza, Urkuru, Okabe eta Errozate. Mm-hmm. Na buruz diren gambarak dugu eman izenak. Hala. Sentzu erakusten du, nora? Hala, sentzian erakusten du. Hola, aterpetxea itza berak iduridu biziki leku kolektiboak eta direla, baina gambarak muntioak dira. Ez dira ogoi ohe, sala hundi bat ian. Ez dira doktuarrak, kuple bat ditena alda, badu bere gela, egitena alda bere xokoan. Dira kolektioak bakarrik komunak eta dutxak. Udan, behaz, ibiltariekena iziztela lanean, baina ikusten dut ezagri duzkela ere bero gailua? Ezagri dugu behar demezala, izolatu egitea denak, alaz alokatzeko ere negian. Egin nuke, aste buruak edo alokatu grupa batzen batzu, talde batzen batzu edo ala. Behaz, hemen ziek denak pentsatia dituzie, kazirrak ere badira, ibiltarien dako, bakotsak beria. Ikusi dituzie beste mendiko aterpetxe batzu hau egin aintzien edo? Ez, bat ere, hori, aniz lekutan da, hola galdi egiten dugu ustea zakuak kazirra horretan eta zapetak. Hora ez dute ekartzen beren puskak gambaretan. Eta badira problemak aterpetxe horretan, mendizaleek ilan dira pinez duri. Hora beden, bon, gutio egiskoa da, hemen utziz zakiak. Mm-hmm. Aipatzen dute, ibiltariak badituztela? Ez dute erraiten, baina bon, badakigu badirela, okaiten ditugu mail batzuta, kasumaiteko, zomaldekutan badirela, eta Hala, guk prekozio hori artea ditugu. Eta hori sartzen delaik, biziki... Hori sartzen delaik, zahira da, biskat behar da dena desinfektatu. Egan nahi du txiki etxik bizpairu egun, orden, bon, hori, ez da iten ala. Sarsoinan, ez da zerratzen ala. Beaz, delako tablo d'orientazio unat dinagira. Hau, behaz, zure itamen garaieko da? Bai, hekin azuten, oi, preseski niz horreit ze urtetan, mena hekin azuten, oa. Bero, bon, amar, ama bost urte. Argazkiak badira, karta bat ere? Hala. Espikatu bera, ze ikusten dena? Ebe, geri dira mendi feitzuriko mendi guziak. Geri da behorleiko txutxurretik, hor, urgunean txasuko mendiak hor, hartza mendi, Irupire, Okabe, Rosate horietenak. Inguruan, aniz mendi ordean hementik ikusten da. Zema metrotan gira hemen? Hemen 600 eta 50 metrotan. Ez da hain gora, banana? Ez da hain gora, banana. Itzulian, ez da deuze ordean ikusten, urgun agiri da. Eta txutxurru hementik, behaz, garazitik ikusten balin bada, ahunt puntxa adun mendi bat bezala, hementik zahala dela ikusten da? Tuntur bat hemen saitxetik ikusten dugu, eta ez du hau zabera emaiten ez. Kaskontaik, behaz, itzulia egiten delarik, ikusten da, laire, frango mendi garbia dela, bada oraino laborari eta hartzain mendi hauetan? Ba, badira denetan, hemen txaldetan, badira gaztiak, segita hartzen ustenak, eta egia da atxikitzen ustela eta lurrak garbiak eta lanien nahi dira. Behazuk aterpetxea baduzu hemen, baina hartzaina ere zira eta ardiak behaz nutxu dituzu. Ardiak gure saroa da intzazki deitzen da. Eta ikusten da mentik lepo bat hor, itura muru duena izena. Eta hor erreka, hortik bietzen den erreka hori da intzazki. Han dira gure ardi guziak, eta han lekiama dugu beste norbaitekin artia dugu hartzain bat, aiteko lana. Astien behar nintien du lana, eta gu aste buruetan, segitzen ditugu horiek. Eaz, gasko hartan tablo d'orientazio, norabide beraz mahaina, eta beste aldean, beaz, aterpetxearen beste aldean, ostean aipatu dituzun mahainak aurkitzen dira? Bai, ordean badira... Bos leku, mahai eta barbekioek eran, bako txabadu bere barbekioa. Eta erabiltzen da itzalean, beti bada aire goxo bat hemen, udan beziki leku goxo da hemen. Utze dituzu hemengo berezitasunak, arrokak, pagoak, aitzak? Hori beziki maite ditut nik, arrokak eta nituen sobera unkitu nahi horiek. Behas, hau, edo zoinek baliatzen aldu? Bai, egiten alda, beren puskek ilan, eta behar ez baditugu ere puskak, baina prestatzen ditugu berdira grillak barbekuen dako, hor biltzen ditugu barneat, askida galditeat, eta prestatzen ditugu. Kidoi da, egiten alda guztian. Eta hemen bada ere leku sal bat, oialetxe batekin, ez akampatzen aldute ere jendek hemen? Egiten aldira, beren oialetxeek iran, alokatzen ditugu ere behar ez. Eta ala, baute leku bat, xahala, ura ekin, errobineta badute, eta ala. Eta behaz, ziek, gambarak eta akampalekua proposatzen duzie, hemen ibiltariek zeiten dute gehiago, bahnean ala akampuan akampatzen dute? Bon, badira bietaik, baina, iduriz betita gehiago, nahi dute, oialetxetan, maite dute, ala, kampuan izaitia. Merkio ere da? Merkio ere, hori ere, bada, seguro. Hanan pizu gehiago ere, bizkarra gehiago. Baina, ekarri, hori. Ba, prezeski, pizua ipatzen baitugu, ezuk ikusten dituzu, jendeak astoa bezala kargatuak, ala badakite ze berduten ekarri edo. Badakite, badira, somaitzuk, ez dakitak nola pasatzen den, ukan ginoen, eta mendizale bat, bazuen zakua, hogeita hamar kilo, bazuen... Eta horiak, etzuen etzen urgun joan, puskain erdiak hemen uziz zuen. Eta beste batzu? Beste batzu, denak erkuratzen dute. Zomaitzuk ere, hortzetako eskuilare mozten dute, haintzeko ezakia hor dena. Uste dute horiek badakite nola martxan dena.